Está la muerte en mí, yo la cobijo. Está ya trabajando en mi organismo como abeja tenaz, infatigable. Y aún nadie lo sabe. Yo camino llevándole la muerte a los demás. La muerte, viva en mí. Pasa a su lado. Qué agradable es llevar su dulce peso, como lleva una rama su manzana. Yo porto la semilla de la muerte y la siembro en los campos de otras vidas. Amigos, conocidos y mujeres. Yo reparto la muerte como un dios y reparto la vida con mi ausencia. Está la muerte en mí. Yo la cobijo. Barcelona, 5 de novembre 2006. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares, un programa d'Ultratumba. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Avui és 5 de novembre i són les 7 en punt, o pràcticament, d'una tarda més, que estem aquí per un cop puntuals amb tots vosaltres. Bueno, anem a fer les presentacions pertinents. Hola, bones tardes a tots, a veure qui hi ha per aquí. A veure, estic jo, que soc la Tetívia, com ve sent habitual últimament. I bueno, pues, avui tenim més invitats, però abans de presentar-vos a la gent que tenim aquí us vull dir el telèfon de la ràdio per si voleu trucar per dir qualsevol cosa, que és el 93-317-7366. Perfecte, i què més tenim per aquí? Perquè avui estem molt ben acompanyats, no? Hola. Doncs m'he de presentar jo? Sí, no? Molt bé. Aquí és el service, aquest programa. Em dic Eli i jo estic al col·lectiu que estem fent el periòdic Massala, a Ciutat Vella, i bé, he vingut una mica amb el projecte d'ara endavant, doncs cada cop que sortim Massala, una mica compartim amb vosaltres el que traiem a cada número. Mm. No és fer una versió radiofònica, no?, que sonaria molt... No. Molt... És més donar una mica de difusió així per sobre, si també comentar alguna cosa, que a vegades potser per temes de temps o el que sigui, o d'espai no pugui sortir, o bueno, també explicar una mica com s'ha elaborat el Massala, si hi ha alguna qüestió que valgui la pena. Bueno, ja havies estat algun altre programa ja fa temps, bueno, no fa tant temps, abans de l'estiu, per les festes del Raval, però bueno, avui, com veureu, i com ja us vam apuntar la setmana passada, doncs vindrem més a xerrar sobre el Massala, sobre aquest periòdic de Ciutat Vella, i bueno, que esperem que us interessi, i també, com sempre, doncs, que us inciti a participar, a preguntar i col·laborar de qualsevol manera. Bueno, també tenim un altre massalero, exmassalero, que no sé si parlarà, però bueno, que el presentem també, el Jesús... Pues aquí també tenim el Jesús i bueno, pues els quatre i un servidor també, Ernesto Chemajara, i amb tots els que es vagin sumant, sigui telefònicament, telepàticament o fins i tot, per què no, físicament, pues farem el programa d'avui. Perdoneu aquesta veu una mica carrascosa que tenim una mica tots, perquè està sent una setmana bastant dura, no? Sí, a part és luna llena. És veritat, cert. I això també es nota, estem tots cascats en molts aspectes. Sí, ha arribat el mes de novembre i amb ell perfil fred, que bueno, ja trigava a arribar, però ara ha arribat amb tota la seva força i pues, això també causa una mica d'estragos amb els majares, això i els anys, i les ungles que se'ns cauen, i que bueno, a poc a poc pues, ens anem una mica deteriorant físicament. Però no us preocupeu, mentalment, com que deteriorats ja estàvem, pues, això no, esperem que no vagi pitjor i intentarem fer el programa com bonament puguem. Pues, ja ho sabeu, una horeta i mitja en directe a l'Assemblea Majares, fins a les 8:30, fins que arribi la Caperucita, si no per l'autobús. I en el programa d'avui, pues, això ja ho veieu, xerrarem amb l'Eli d'Almassala, explicarem pues, una mica la trajectòria d'aquest diari, d'aquest projecte on va sorgir, i explicar també pues, l'últim número. I després pues, bueno, intentarem xerrar més coses si ens dona temps, i com deia la Cecília, pues, esperar la vostra participació. Ja ho llegirem sabeu. Una miqueta també. Sí, llegirem, sempre. No? Hem portat coses maques per llegir. Bueno, bueno interessants. Interessants. No sé si maques. Però com a mínim, colpidores. Avui hem començat, com ja estem fent les últimes setmanes, llegint un poema del senyor Fonollosa, del senyor José María Fonollosa, que és un poeta bueno, una mica que es va perdre en l'ostracisme, però que la veritat pues, va ser un llat bastant xulo. Poesia sobre Barcelona, la seva cara oscura, i sobre la vida, realment. I bueno, últimament us estem llegint diversos poemes d'ells, i avui a veure si us en podem llegir algun més. Pues, bueno, ja ho sabeu, que podeu trucar un telèfon, que és el 93-317-7366. I ara, amb la ressaca de les eleccions, us deixem una mica de musiqueta. No perdrem molt el temps parlant de les eleccions, a menys que algú vulgui dir, però bueno, després s'accepten comentaris. Política invisible. L'Assemblea Majares. Podeu escriure'ns a majares@ravalnet.org. majares@ravalnet.org. patrulla de la policía del paraíso. Pero no te preocupes. Pan del caos ha vuelto a tierra. Política invisible, estem a l'assemblea de Majares, amb aquesta ressaca postelectoral, ressaca per alguns només, pues, bueno, molta gent, pues, bueno, tampoc és que li donem més importància i la veritat és que en la nostra vida quotidiana no és que ens condicioni molt, ja sabem pues, bueno, que poques coses canviaran. Però jo la setmana passada volia comentar algunes coses, ja que venien les eleccions, i com que vam tenir un programa tan, no, tan diguem, dens, intens, amb tot el que vam estar comentant de Oaxaca i les connexions que vam fer, pues a mi se'm va passar. I com a mínim, i més a més, no, en aquells moments que tampoc sabia què passaria amb aquest nou partit polític que ara ha aparegut a l'escena política, que bueno, si no érem, si éramos pocos, pues parió la burra, i hasta aquest partit que es diu Ciutadans pel Camp, no? Com se llaman? Perdona, Ciutadania, no? Ciutadans. Partit de la Ciutadania, Ciutadans, no? Mm-hmm. Ciutadans per la Ciutadania o alguna cosa així. Que bueno, per, a vegades per qüestions de, pues, de feina, d'anar rondant por ahí, me'ls he trobat pues ahir a peu de carrer a molts barris de la primera corona barcelonesa de l'àrea metropolitana, a Torrassa, a Florida, Hospitalet, o Badalona, Santa Coloma, ahir a pie de calle, pues en un estil, amb l'estil similar que tenen els marxantes de Tecnocasa, pues una mica ahí buscant el cuerpo a cuerpo. I bueno, sembla que els hi ha funcionat bastant. I més també aquesta campanya bastant que busca la proximitat, no? Montió en pelotes, que esto hacía mucho tiempo, que no sé, ja, bueno, sembla que hi hagi gent que l'hagi fet gràcia. Fa uns mesos o unes setmanes van portar aquí un tríptic d'una d'aquestes plataformes, bueno, que comenten o creuen que el castellà està amenaçat pel català aquí a Catalunya i que bueno, això atenta contra la democràcia del país. Vam estar comentant, ens feia gràcia, no? Bueno, ens feia gràcia, ens rèiem. I tampoc creiem que poguessin trobar molts vots, però bueno, aquest partit del cas és que sí que n'ha tret, però bueno, segurament, no sé, penseu vosaltres, però són coses que no estan cantades, no? Quan la gent està molt farta de lo que són els partits de tota la vida i de que bueno, ens vagin enganyant dia sí, dia no, els d'un color i els de l'altre, pues que la gent s'acaba cansant i la majoria de gent, lo que, bueno, segurament la seva forma de resposta és abstenint-se, no anant a les eleccions, cosa que mai és recollida per cap dels mitjans de comunicació habituals i no se li dona la importància que segurament té. Però en canvi hi ha altra gent que bueno, pues, ho vehicula d'altres formes, no? I pot ser que, bueno, donant empent d'aquests partits sigui una d'elles. No sé, bueno, què passarà amb això, però el que sí que està clar és que, com sempre, pues, bueno, els polítics tampoc aprenen, no?, amb les senyals que se'ls dona i en un cas com el d'ara, que l'abstenció a poc a poc es va costant el 50%, no sé si algú d'aquí se'n recorda de la xifra, però jo crec que aquest any aquestes eleccions ha estat del 47, pràcticament, per cent. Més un 2% de vots en blanc, i vots que nuls. No està malament. Sí, que també és una cosa que mai es comenta, el tema dels vots en blanc i vots nul. I aquest cop s'ha potser insinuat alguna cosa, però bueno, segueix sent com un dels grans temes oblidats, no? I quan parlen de que tal partit ha tret la majoria de vots i representa la gran part de la població, s'obliden de que estan parlant potser com a molt del 52-51% de la població amb dret a vot, no? I bueno, hi ha una cosa que precisament em va fer pensar en això i em va fer bastant de gràcia, i és el que realment volia comentar l'altre dia, és que la propaganda electoral, com tots sabeu, i com bueno, en molts casos, m'imagino en moltes cases, doncs la meva, pues, bueno, no passa del primer filtre, no? del buzón, i si el passa per el que sigui, pues, s'arriba a obrir. Acostuma a anar amb els logos dels partits a fora, no? Els sobres, i pues, això ja et fa veure, pues, bueno, qui està enviant. No? Passa, hi ha un partit que no sé si és aquest any o sempre, pues, no ficava el seu logo, la seva marca, podríem dir, en el sobre, suposo, pues, per bueno, evitar aquest primer filtre i que anés a les escombraries. I jo, veus, vaig caure-hi. I en més de tirar-lo a la basura, com faig amb totes les altres sobres de tots els partits, doncs el vaig obrir perquè pensava, evidentment, que era de les eleccions, perquè ficava algú de les eleccions, però no sabia quin partit era. I dic, bueno, potser m'estan dient, no sé, està obligado a tener que presenciarse per ser, no sé com es diu això, vocal d'una mesa. Però no, resultava que era propaganda electoral del PP. Però tenen tan clar, com a mínim són honestos, no? O no sé si són honestos, però almenys saben que bueno, la gent quan reba algú d'ells doncs va a les escombraries i els altres potser són uns ingenus i es pensen que la gent obre els seus sobres i fiquen els seus logos als sobres. No? Però bueno, el cas és que a mi em van enganyar i vaig arribar fins i tot d'obrir el sobre. I bueno, no em va fer reflexionar molt, però bueno, no sé, només ho volia dir, era un exorcisme personal. I bueno, no sé si vosaltres realment us vau haver d'aixecar d'hora o això us va partir la setmana, però el que també realment trobo bastant heavy és que ara sobrefiquin les eleccions en un dia de festa com l'1 de novembre, que a més bueno, la gent hauria de disfrutar o com a mínim poder parar de la voragine diària que ens fa entrar una espiral quasi de rutina que molts cops pues, només poder esquivar molta gent amb petites pauses com aquesta. Però bueno, ahí està, això és el comentari de les eleccions. I com us dèiem, avui xerrarem del Massala, hem portat musiqueta, l'Eli ens ha portat musiqueta, jo crec que podríem començar amb això, ficant musiqueta en més de començar. I no sé si vols presentar el que hem ficat, aquest grup francès que has portat. Bueno, jo tampoc és que en sàpiga molt, la veritat. És un grup que es diu Tête Red, són francesos. Que vol dir cabeza... Pelades, no? Pelades. Sí. I no sé... No sé gaire què dir-te, sé que m'agraden i bueno, us els escoltem i és la millor manera de presentar-se igual, no? A més, ha portat una cançó que jo crec que és molt adequada per al programa de l'Assemblea Majaras, perquè es diu Ser Dimanche i és una realitat, no? És diumenge, menys els que ens estiu escoltant en diferit, per cert, que ens estareu escoltant el dijous a mig matí. La reposició de dimarts a la tarda i dimecres a la tarda doncs, bueno, els han eliminat per portar-nos malament, però seguiu podent escoltar la reposició els dijous de 10 i mitja a 12, o sigui que si ens esteu escoltant, bueno, no serà diumenge, però esperem que us agradi igualment la cançó. C'est indécent de se balader, la bouille au vent, la bouille au vent, ou de flirter avec les ronces, c'est méprisant, c'est méprisant, c'est agaçant de voir glisser un doux baiser sur le ciment. Si mes pensées sont vérité, je remonterai ou je descends. Connaître ou ne rien savoir, t'avais choisi. Et naître ou ne rien avoir, t'avais choisi ton paradis. Paradis. C'est une vie qui est sans souci, du lundi jusqu'au vendredi. Mais le samedi, je dis non merci, car demain, c'est dimanche. De se pavaner, la fleur aux dents, ou fricoter avec les songes, c'est impudent, c'est impudent, c'est énervant de voir bugger nos destinées sur les écrans. S'il est risqué de dire attends, j'attendrai plus, j'en descendrai d'où je m'entends. Connaître ou ne rien savoir, t'avais choisi. Parler et naître ou ne rien avoir, t'avais choisi ton paradis. Paradis. C'est une vie qui est sans souci, du lundi jusqu'au vendredi. Mais le samedi, je dis non merci, car demain, c'est dimanche. Sans vérité, je remonterai d'où je descends. S'il est risqué de dire attends, j'attendrai que je redescendrai d'où je m'entends. Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Bueno, el de TED-RED, estem a l'Assemblea Majares, quan són les 7:20 pràcticament, en directe en el 91.4 de la FM i per internet www.contrabanda.org. Vària gent ens ha comentat per ser aquestes últimes setmanes que se sent una miqueta malament l'emissió per internet i a vegades es talla, hi ha problemes i bueno, nosaltres us recomanem que insistiu i que si veieu que ja segueixen i problemes, doncs que ens ho aviseu. I si no, també podeu entrar a la pàgina que tenim ara mateix en proves, que serà el nou portal de l'emissora, que és www.contrabanda.org/contrabanda. Bueno, doncs ara al grano, no? Pues, com us deia, avui estarem xerrant una miqueta d'aquest projecte que ja porta bastants anys, de Ciutat Vella, que és aquest diari, periòdic, com us agrada dir-ho? Que no, que, periòdic millor, és no? Més correcte. Més sí. Correcte, sí. Que és el Massala. Per què periòdic, per cert? Periòdic que, perquè té una periodicitat de 2 mesos, per tant és bimestral, també se'n pot dir bimestral. Però és periòdic, sí. A vegades també, o revista, però té format de diari, però no és cada dia. Per sort, per nosaltres, per desgràcia, perquè ja ens agradaria, no?, poder informar cada dia. Està clar, però ara mateix, bueno, potser és seria un projecte molt ambiciós. Bastant ambiciós i inviable, no?, tenint en compte una mica la quotidianitat de cadascú. Sí. Bueno, doncs si us sembla, podríem començar situant una mica Massala, no?, el projecte. I d'on sí. Sorgeix, què és el que busca, què és el que omple, o tot això. Bé, no, bàsicament jo crec que el que es buscava a la Massala era pues, omplir justament un buit informatiu que hi havia a Ciutat Vella a nivell d'explicar, denunciar i donar veu a tota aquella gent que està vivint una sèrie de situacions al barri i que per no ser focus d'interès en els mitjans de comunicació oficials, doncs queden silenciats, no? Aquest era un dels primers objectius. I també, per altra banda, doncs, cobrir una informació corresponent a països dels quals arriba gent aquí i s'instal·la a viure aquí, i que pues, a vegades també possiblement en els seus països aquesta informació pues, no té sortida, no? Aleshores, una mica combina les dues coses, però vaja, centrant-nos sobretot en el barri, en el que és Ciutat Vella. I des del principi vau ja cobrir, us centrau en tot el districte, tots els barris de sí, Ciutat Vella? Sí, l'única part que ens ha quedat una mica sempre penjada potser és la Barceloneta, tot i que ara últimament intentem doncs, cobrir-la una mica més, però és de fa uns quants números només, però bueno. També i ens agradaria, de vegades no dones abast a fer tot el que seria desitjable. I quin número heu tret ara? Ara és el 30, aquest és el 32, correspon al novembre-desembre d'aquest any. O sigui que portem ja 32 números en la bretxa. I a veure... És poc, no? No és poc. Són, bueno, ara ho comentava, no sé si 6 anys, per aquí deien 6 anys jo... Aviat farà 7, jo crec. Tu ho vas per més, no? Sí. Home, hi ha d'algun lloc que ho vau demostrar, no? Sí, no, és una qüestió de com comptes, no? El primer número va sortir el gener, crec, del 2001. I, si comptes per anys, doncs evidentment fa 6 anys. Bé, sí, podem dir 6 anys. Molt bé. I, bueno, suposo que amb aquests 6 anys hauran canviat moltes coses. Bueno, o no ho sé, o no, però com veus també tot aquest temps que ha passat? Els canvis, sí. L'evolució que heu fet. Clar, l'evolució que hem fet nosaltres, l'evolució que ha fet el barri també, l'evolució nostra en quant a que quan vam sortir doncs realment ningú ens coneixia, nosaltres tampoc coneixíem molt potser el teixit associatiu del barri, sobretot a nivell una mica més canyero, i això ha estat un procés d'apropament i també de viure la creació de col·lectius i de com s'agrupaven gent que començaven a fer coses al barri, a la part que augmentava pues, una sèrie de violències estructurals, no? I es feien cada vegada més insostenibles, no? I aleshores això en quant a sí, evolució i bé, i hem anat doncs, una mica canviant en la mesura doncs, que anaven arribant noves col·laboracions, tant a nivell de col·lectiu com a nivell de gent que ens feia arribar coses. Hem anat aprenent a maquetar perquè tampoc en sabíem, hem anat aprenent moltes coses del que significa fer un diari perquè tot i que hi havia gent que veníem d'altres mitjans de comunicació, doncs no veníem de cap periòdic, que jo recordi. Tinc aquí un apuntador que no vol parlar, però si m'equivoco, sisplau, digue-m'ho. Això t'anava a preguntar, l'origen, bueno, d'on venia gran part, bueno, la majoria de gent que vau... Doncs jo crec que l'origen era bastant divers. Hi havia gent que... Doncs, alguna persona que inclús havia estat aquí contrabanda, i hi havia alguna persona que venia doncs, d'altres mitjans de comunicació, per exemple, InfoSurpa. Hi havia gent que no havien fet res, gent que estava a la burxa, si no recordo malament, que al final potser ni tan sols va arribar... Va haver com una mena de període, diguéssim, en què potser va venir gent que al final no es va apuntar al projecte, però que sí que estava interessada en un principi. I això és gent que no havien fet mai res. I el que és el tema de fer un periòdic en paper, tot el que significa la maquetació, aconseguir els continguts, finançar-lo, doncs tot això jo crec que era bastant nou per tots. O sigui, hi ha una doble evolució, tant a nivell d'aprendre a fer un diari com un periòdic, com a nivell de continguts, no? Ja que ho apuntaves al tema de la financiació, també una mica per situar els oients que molts deuen conèixer, sobretot els que siguin d'aquí de Ciutat Vella, del Gòtic, del Raval, altres versos de Ciutat Vella, però bueno, potser altres que tampoc pues no coneixen el diari, també una mica comentar-los com es finança el periòdic i com poden col·laborar ells. El Massala s'hauria de financiar, perquè una altra cosa és que arribem a cada número bastant precaris, però mitjançant anuncis, que també intentem doncs, una mica filtrar-los, que no sigui qualsevol persona que s'anunciï, sinó intentem pues, recollir una mica els petits comerços o associacions o... vaja, que el tipus de comerç o d'entitat que es pugui anunciar doncs, sigui una mica fi al que nosaltres pensem. Vaja, que mai anunciaríem una franquícia o un burger. Per I això m'ho feu? Aneu directament vosaltres? Sí, a vegades hi ha gent que ens escriu, a vegades gent que coneixem. Vam fer una primera campanya de recollida d'anuncis, d'aquí encara en mantenim alguns. I a part d'això, un altre sistema de finançament en principi són les subscripcions, que bé, és una subscripció quasi simbòlica, perquè evidentment són 25 euros cada 6 números, o sigui cada any, més o menys. Per tant, és més aviat una subscripció solidària, no?, que ens ajuda a nosaltres a finançar el número. I puc donar algunes dades per si algú s'anima. Home, així no haurien d'anar-lo buscant por ahí, no? Sí. Sense els carrers, no? La subscripció comporta que t'arriba el massa a la casa cada cop que surt. I per subscriure's, doncs, és molt fàcil. O bé ens envien un correu al massala@rebelnet.org, compartim servidor, massala amb una sola S. O bé, si agafeu algun massala, doncs hi ha un petit requadre dels anuncis, teniu el nostre número de compte, ens feu l'ingrés i ens informa de què heu fet l'ingrés i ens doneu les dades i us l'enviem. I ja està. I si no, tots els dimecres estem al local, al carrer de la Cera Ubis, de 5 a 9 del vespre. Sempre hi ha algú del massala disponible en aquest horari, o sigui que també us podeu passar. Molt bé, això ja estic segur que t'ho vam preguntar, coneixent-nos com som l'altre dia, que l'altre vegada està en juliol, però torno a preguntar, què vol dir massala? Massala. Sí, no? Que... Barreja d'espècies, una mica, sí, i ho posem sempre a la capçalera. Massala és barreja d'espècies. Has vist, fiqueu com un subtítol, no? Sí, una mica que la idea era pues, això, de captar aquesta barreja que hi ha al barri. I buscant un nom pues, va sortir aquest i em semblava bastant adequat. Això, i en certa manera pues, aconseguiu, no? O al mínim intenteu ser fidels a aquest espírit. Ho intentem. I jo crec que la participació ha sigut molt diversa, també. Tot el temps que ha durat el periòdic. Doncs no hi ha hagut una homogeneïtat així molt, molt marcada, no?, de la gent que ha participat, i això a mi és el que m'agrada. També hem tingut participació de col·lectius de gent immigrada i hem intentat publicar en altres llengües que no siguin només el català o el castellà, amb urdu, amb àrab i amb alguna altra que han sortit així puntualment, no? Com el tagàlog de Filipines, no? Sí, de Filipines i algun idioma africà estrany que ara no me'n recordo. Bueno, una mica. Pues bueno, seguirem multiculturalitat, seguirem bona música de més enllà de la frontera. Us sembla bé? Sí. Pues a veure, què ens has portat? Què ficarem ara? Ah, bueno, és el fado, sí? Sí. El fado. Pues un fado és, li explicava abans a la Cecília, és una dona que canta fado, és una manera una mica especial, no és el, bueno, no sé, ja veureu, no és la típica veu de fado, una veu molt greu i molt especial, i és una persona que vaig conèixer fa uns anys aquí a Barcelona, rondava per Barcelona amb la seva guitarra, i tal qual va aparèixer, un dia va desaparèixer, i vaig tenir la sort d'aconseguir el seu CD, però és una tia de la qual no hi ha massa informació. I no s'escolta molt, no? No s'escolta molt, jo no l'he sentit, la vaig sentir una vegada a Ràdio 3, però vaja... I pensava, dic, mira, els hi porto, com que teniu gent a Portugal, pues por ahí algú se l'ha trobat pel carrer o la sent o en sent alguna cosa i recuperem la pista. Ara hem de fer una secció de fado, en aquest programa Fado Caracia. Bueno, pues quina cançó has portat, que ficarem? Crec que el títol es diu Perdidamente o alguna cosa així. Vale. Molt pues fadero. Sí. Perdidamente, un poquito de fado. Li dedicarem al nostre estimat pater Eduard Manos Tijeras, no? Vinga. Vinga. A veure si l'escolta i la disfruta. Seré puede ser más alto. É ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigar como quem seja. Reino do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos um esplendor. E é um saber sequer que se deseja ter cá dentro. O astro que flameja e é ter garras e asas de condor e amar-te assim perdidamente a seres alma e sangue e vida a mim e dizê-lo cantando na toda a gente e amar-te assim perdidamente a seres alma e sangue e vida a mim e dizê-lo cantando na toda a gente. É ter fome, é ter sede infinito por almas manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito e amar-te assim perdidamente a seres alma e sangue e vida a mim e dizê-lo cantando na toda a gente e amar-te assim perdidamente a seres alma e sangue e vida a mim e dizê-lo cantando na toda a gente. Ser pode ser mais alto, ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigar como quem seja. Reino do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos um esplendor e não saber sequer que se deseja ter cá dentro nuestro que flameja. Mi eterna gracia se escondo. Y amarte así, perdidamente, eres a mi sangre, vida mía, y deseo cantando a toda gente. Y amarte así, perdidamente, eres a mi sangre, vida mía, y deseo cantando a toda gente. Llegeixo un tros del manifest estatal pels drets dels immigrants de l'estat espanyol. Por una regularización incondicional a escala europea y la consecución de igualdad de derechos para todos, todas las, los inmigrantes. Por el cierre de todos los centros de detención en Europa y en todo el mundo. Por el cese de todas las deportaciones y el proceso de externalización de las fronteras. Por el derecho a la residencia, con independencia de que se tenga o no contrato de trabajo. Denunciamos el deterioro del estado del bienestar, así como la constante pérdida de derechos que sufre la población trabajadora en su conjunto, tras años de recetas neoliberales y flexibilización laboral, por lo que se están viendo afectados los servicios públicos y la seguridad social, no solo usados por las y los inmigrantes, sino por el conjunto de la ciudadanía. Requerimos la derogación de la ley de extranjería y la construcción de formas participativas desde un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas en razón de su igualdad ante la ley. Amor día seguimo, eu vejo as pedras do chão, ele pisa no caminho. Manifestamos nuestro repudio al discurso político y mediático que criminaliza a los inmigrantes vinculando el Islam con terrorismo y al inmigrante en general con la delincuencia. Que denunciamos la libre circulación de mercancías y capitales mientras se niega o se restringe la libre circulación de las personas. El reforzamiento de las medidas de control de fronteras ha derivado en una estrategia demencial de militarización de las mismas y del control de las aguas territoriales de países africanos. Desde agora que te vi, meu cigarro adorado, viver abraçada ao fado, viver abraçada a ti. Això que hem llegit està recollit en el Masala i si voleu més informació sobre les mobilitzacions i les organitzacions que van formar part d'aquesta jornada, podeu visitar una pàgina web que és www.indimedia.org/es/2006/10/84/8061. Complicada. Una mica complicada, no? Bueno, si entreu a Indimedia, claro. Jo crec que buscando, no hi haurà cap problema. Buscador. Sí. Però, bueno, pots situar, bueno, comentat amb... Això ho has tret, dius, de l'últim número, que és un dels articles que... Sí, tenim una secció que es diu Migrants, en la qual recollim una mica, doncs, tot el que gira a l'entorn de la situació de les persones migrades, tant a l'estat espanyol com a la resta d'Europa, no? Amb l'actual situació de les polítiques de migració. I denunciant una mica, doncs, la situació, no? I aquesta és una secció que fa ja uns quants números que tenim al Masala i en aquest cas, doncs, hem publicat això. O sigui, aquesta la teniu fixa, no? Teniu més seccions fixes? El que et puc dir és que el diari s'estructura en diverses seccions, aleshores les primeres pàgines sempre estan centrades en barri i després com a seccions fixes tenim una secció que es diu Visions, que seria més, correspondria a opinió, normalment sobre situacions, sobre temes diversos, i després d'una secció de la denúncia, i sempre tenim també el món del revés, en el qual exposem la situació d'algun país, i també una pàgina de ressenyes, que potser és el més relaxat del diari per desengressar una mica, que déu-n'hi-do. Què vol dir de ressenyes? Ressenyes, doncs, per exemple, si vols t'explico en aquest número, hem tret, si ho trobo, ara les pàgines del Masala, com sonen? De successos? No, no? No, no, ressenyes, doncs, per exemple, de llibres, sobretot. En aquest cas tenim un llibre que es diu El tsunami urbanizador espanyol i mundial, de l'editorial Virus, si no m'equivoco. D'un altre llibre que es diu Chusma, publicat per l'editorial Pepitas de Calabaza. Chusma, a propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta de otoño de 2005 en Francia, sobre els fets que van passar a França fa aproximadament un any. Precisament ara fa un any. Sí, s'ha suat, tot allò. I després hem ressenyat a la Burxa, que, mira, aprofitem per felicitar-los, fan 100 números. I sabem el que costa fer-los, per tant, la nostra felicitació. Home, precisament ara mateix, perquè bueno, també hem de situar el Massala dins el context de periòdics, diguem, podríem dir, de barri de Barcelona, perquè no és l'única iniciativa que hi ha o que hi ha hagut, no? En aquest cas, no vostè, Ciutat Vella, però per exemple es parla de diverses parts de la Burxa, que potser és el que ha tingut més continuïtat ja des de fa, no sé, pràcticament 10 anys, des de Sants. Sí. Hi ha hagut bastants, molts cops, hi ha hagut des de molts barris projectes d'aquest tipus que, malauradament, no han pogut seguir. No? Per exemple, a Gràcia, Vallcarca, Alcoi, tota la zona del districte de Gràcia, doncs, va haver durant un temps el Borinot, exacte, que malauradament doncs, va deixar d'editar. I hi ha hagut molts projectes, no? Per exemple, sembla que ara fa poc sorgia un diari a Sant Andreu, o s'intentava de nou poder fer un periòdic sobre el barri. És complicat, no?, a vegades, però sí que hi ha hagut bastants intents. Sí, home, nosaltres sabem les obres el que significa treure això, un periòdic, una publicació, no? Requereix molt d'esforç, lògicament, aleshores. Doncs a la gent com a la Burxa, que porta els números, els reconeixem tota aquesta feina, perquè realment, no es veu, jo crec, quan un agafa el diari entre les mans, tot el que implica això, no? Tot el que hi ha darrere. Però creus que, per exemple, que en el vostre cas, que esteu a Ciutat Vella i no un barri com Sants, que vulguis o no, és un barri amb una tradició diferent i potser més, més compacte en alguns aspectes, sigui potser molt més complicat. Almenys és la imatge que a mi em dona, no? Molt més complicat. Sí, clar. Sants té una idiosincràsia molt diferent a la de Ciutat Vella. Té un teixit associatiu que no ha estat tan minat com el de Ciutat Vella i per tant també, per exemple, el que és el tema de repartir el diari només ja ho tenen ja molt més organitzat, no? Nosaltres encara anem amb el carrito a pota per tot el barri repartint els massales, els mateixos que el fem, no? I bé, en el cas de Sants també hi ha l'assemblea de barri de Sants que és una estructura social que dona suport al diari, no? Bueno, ficarem una mica de musiqueta abans que tenim una trucada i així donarem temps de passar-la. Hoy en día me tiene reservado un Contrabanda FM 91.4, això que acabem d'escoltar, una mica de ruido, ha estat un canvi bastant tremendo, no?, a nivell musical. Són el grup Dos Minuts d'Odi, que alguna cançó dura una mica de més. És una penya així bastant veterana venint d'altres grups, de tot el que és la zona de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, tot el mundillo hardcore. I ara alguns d'ells de Palafrugell pues, han començat el projecte més punk rockero i bueno, ens han enviat aquest CD, que es diu Punto d'Encuentro. Dona i fan i balleu punk rockero, bastant contenta. En Dos Minuts d'Odi, aquesta cançó, que era Telemanipulación, Hoy en Día, que passem a parlar d'això, de la manipulació. Bueno, no parla d'això, però vull dir d'una cosa que bueno, en certa manera també intenten projectes com Massala o com Contrabanda, com a mínim d'oferir una alternativa, no sé si pues, bueno, aconseguida, però jo com a mínim pues, intento oferir això, una altra opció pues, a la gent que pugui, pues, que pugui buscar un altre tipus d'informació que es doni d'una altra manera a com es fa habitualment des de la tele, però no només des de la tele, també des de les ràdios i diaris pues, més generalistes. Pues bueno, ja ho sabeu, sempre ho diem a cada programa, la gent que vulgui enviar maquetilles, fanzines, el que sigui, qualsevol convocatòria, amb aparta de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona. Aparta de correus 748 del 080 80 Barcelona. Bueno, i el nostre telèfon, que ara està trucant, no sé si allò, no és un bromista, de fet està intentant llamar a, o ha intentado l'Edu, no? Sí. Amb les tijeras. Però le he dicho que llamara un poco más tarde y no sé si ha enfadado. S'ha enfadado? S'ha enfadado, ja no llama. És que, sí, és sensible, tenim sensible el noi. Però bueno, que tant ell com qualsevol persona que s'animi a trucar, sigui pues, per comentar, xerrar una miqueta amb l'Eli sobre o preguntar qualsevol cosa amb el Massala o perquè sí, per comentar qualsevol cosa. 93-317-7366 93-317-7366. Si fa molt soroll, les cadires. Sí, que ja ho he vist. Tot està reciclat aquí, efectivament, normal, no? Sí, sí. Anem fent. Doncs, bueno, estàvem... T'he tallat una mica a lo heavy, no? No. Estàvem comentant aquesta secció més... No, m'he descuidat de comentar un parell de seccions, m'has preguntat per les seccions i a part de les seccions com a pàgines tenim un parell de columnes, columnistes, ara mateix. Quinta columnistes? Massalero columnistes, que són tot un orgull, de veritat, per nosaltres. Són gent que escriu molt bé. I en aquests moments tenim, bueno, tenim la columna del Mateo Reyo, que ja fa molts números, no me'n recordo... No des del començament ben bé, però quasi, quasi... Que es diu Tomar la calle, recuperar la història i bé, que sempre contem amb ella, no? I una mica el que indica el títol, no? És parlar una mica de la història del barri, tant la història antiga com la història actual, no? En aquest cas, per exemple, el títol es diu Barcelona Poltergeist i aquest Poltergeist es refereix al fantasma Ocupa que en llançat als mitjans de comunicació, no? Les hordes de Mad Max. Sí. I l'altra columna que fa... Aquest és el segon número que la traiem, es diu Africaneando i ens escriu un noi que es diu Didac i bé, està centrada en tot el que és tema de l'Àfrica. Podríem dir no tant els temes dels països àrabs, ja teníem bastants contactes i bastanta informació, sinó més doncs, el que és la zona anomenada l'Àfrica subsahariana i tot això, no? Mm-hmm. I bé, i portem doncs, això, dos números publicant aquesta columna, que també és molt interessant. Anem renovant cosetes, no? Sí. I la gent pot enviar articles o pot... Sí, el mateix correu que us hem donat abans, massala@rebelnet.org. Doncs hi ha gent que ens ha enviat contes, hi ha gent que doncs això ha començat amb una petita col·laboració i ara està doncs, com el Didac, no? En una columna. I en principi estem oberts i a la participació, quant més millor. I suposo també a proposar, bueno, anunciar activitats, no? Que tenim la vostra... Sí, tenim una pàgina d'agenda, exacte. Barri. Així que si hi ha gent que fa activitats al barri, doncs, si ens vol informar, doncs ho publiquem. L'únic problema de treure una agenda en un periòdic bimestral és que, evidentment, si no estan planejades a llarg termini, sí. Clar, sí, se'ns passen, no? I no acostuma a ser així, no? En general, no, la gent... No, per això, bàsicament, a la gent del que hi ha són activitats bastant regulars, no? Doncs, es puguin fer així, pues, el forat o el xino en el seu moment, o l'orinamàlia ara, o... Bueno, per això. Molt, bueno, després aprofitarem i, com que també aquí tenim una secció de gent del final, que a vegades ens dona temps de fer-la més o menys extensa, pues, també comentarem alguna cosa de la vostra agenda. I, bueno, després també dir-li a la gent com pot, on pot trobar-lo, no? Perquè, fiam, potser lo... Sí, en principi el Mas de l'Alt repartim per tot el barri. Aquest del que estem parlant és primícia total, encara no està repartit. Està calentet. Va arribar el dijous. I suposo que aquesta setmana el repartirem. Aleshores, en principi ho distribuïm per tot el barri. Així, llocs fixes, als centres cívics, per exemple, en deixem, el local en podeu trobar... als centres socials del barri també, i després anem deixant per les botiguetes i forns de pa, carnisseries, intentem que, bueno, si excepte aquestes botigues molt fashion, que te les posen allà al final de tot amb... Entre el Mondo Sonoro i 10.000 revistes de moda, pues sí, al final ja no en deixem, però bueno, intentem repartir una mica per totes les botigues. Hi ha parts del barri que donen més per repartir, més el Raval o així, el Gòtic a vegades, doncs, a un carrer posem quatre llocs, perquè realment està tot molt modernitzat i hi ha poc lloc. Bueno, si algú s'atreveix a pujar a les escales de la ràdio, quina me'l pot trobar? Sí. O si aconsegueix que l'obrim més aviat. Sí, per exemple. Però bueno, que sí que el podeu trobar. I si no, bueno, el local és el lloc on sempre en tenim, perquè és on estem nosaltres també. Molt bé, i tens anecdotilles de d'on sortir, no? I fent, repartint, fent de paperboy. Com? Perdona, anècdotes. Sí, bueno. Que es pensin que és correu comercial, bueno. Això és una... Mira, no, correu comercial, no, el que passa que amb el boom aquest dels diaris gratuïts també una cosa que crec que ens ha afectat bastant, perquè clar, tu deixes allà el teu Massala fet amb tot l'amor del món cada dos mesos i doncs cada dia passen gent deixant el 20 minuts, tot el no sé què, el no sé quantos, a l'hora de tancar la botiga, pues lo recogen tot, Massala inclòs, no? I aleshores, clar, no et pares a cada botiga a explicar el que és el Massala, no? Perquè pots no fer pots... alguna, no? Clar, hi ha gent que sí que ens coneix i que ens el cuida, no? Però d'altres que no. I anècdotes, doncs, des de les bones, no? Que gent que ja et diu, ai, i ara hora, no sé què, tal. Fins a gent que no el vol. Que... S'acusa de sistema, sí, o comunista. O inclús al començament me'n recordo que com que hi havia textos escrits en àrabs, la gent sense ni tan sols entendre-ho, doncs ens el rebutjava, no? Perquè havien tingut conflictes igual amb veïns d'origen àrab i el que sigui, aleshores ja tot era lo mismo. I pues, no. I no vés a convèncer-los després, no hi havia manera. I bueno, i després també anècdotes curioses, doncs sí, com que tractem molt el tema immobiliari, hem tingut subscrita alguna empresa que volia saber què dèiem d'ells, que s'han volgut subscriure. O on hi havia algun solar lliure o alguna casa. No, bàsicament això, no? Que sabem que ens llegeixen, és molt curiós, sí. Ens llegeixen, a part de la gent que ens agrada que ens llegeixi, gent que no ens agraden tant, també... No us agraden, però bueno, que us llegeixin tampoc... Bueno, és significatiu. Sí, està clar. Sí. Sí, això és algú pues, que, bueno, el que és inevitable sempre passa, no? L'aprofitem per saludar la gent que sabem que ens escolta, no? Ese senyor que està ahí escondidito, con su transistor, i que, bueno, pues que tradicionalment pues s'han dedicat a escoltar amb les ràdios lliures, no? Que dèiem. Pues, bueno, també és un curro, això, no? Pues he vist, per cert, que teníeu un article sobre el Mil. Sí. No? És, ha hagut aquests mesos, s'ha pues, parlat molt arrel de la pel·lícula de Salvador. No és ben bé un article, és una entrevista que vam fer amb el Ricard de Vargas, una persona que va formar part del Mil i després va passar a la Olla. I res, sí, evidentment, si per alguna cosa ha arribat a servir aquesta pel·lícula és perquè la gent que potser és més inquieta, doncs, s'informi realment del que va passar a l'època, no? Més enllà del que diu la pel·lícula, que evidentment... És la part positiva, no? Sí, clar. Em deia el Ricard pues, que, clar, que el criden per tot arreu, està una mica estressat de tanta entrevista, no? I tothom vol parlar amb ell i tal. i bueno, nosaltres també hem volgut parlar amb ell i averiguar una mica quin és el rerefons, quin és el context polític de l'època, que això és una cosa que pues, en la pel·lícula no reflecteix, no? I trencar una mica amb aquesta imatge de Chico Bueno que li donaven al Saló del Puig Antic, que per cert, doncs, jo animo tothom a que llegeixi una mica textos del Mil i del Salvador Puig Antic, perquè escrivia molt bé i diuen coses bastant interessants. Molt bé, doncs mira, aprofitarem per fer una cançó que vam dir que ficaríem fa unes setmanes, el programa que vam estar parlant sobre el Salvador, sobre la pel·lícula Salvador i sobre el documental que han fet sobre el Mil, sobre l'enciclopèdic i sobre una mica recuperació d'aquest, tota aquella època, sobre la campanya que estaven fent gent del Mil, i que no vam poder ficar la cançó, doncs vam dir que les ficaríem la setmana passada, no ho vam fer. Ho ficarem aquesta, perquè a part de bueno, pues, totes les crítiques que hi ha hagut a la pel·lícula aquesta del senyor Huerta, Huerga, no? Huerga. Sí. Pues, també bueno, hi ha hagut una mica, sé, polèmica, però bueno, s'ha encaixat també per la banda sonora, no? Per un oblit que ha fet. La banda sonora l'ha fet el senyor Lluís Llach, que havia estat veí nostre, per ser aquí a la plaça Real, no sé si s'hagués tenint el piset, però que se li va fer d'aquest encàrrec, no? I a més de cançons seves, noves i antigues, bueno, va fer així una recerca de cançons que creies que es poguessin adequar tant per l'època com per la temàtica, Leonard Cohen, etc. I va obviar una cançó precisament que es va fer fa anys, a part dels Aràbia Positiva, que van dedicar una cançó al Puig Antic fa pocs anys amb una de les seves germanes, però hi ha una cançó molt coneguda que en aquell moment pues, va tenir força ressò, del senyor Joan Isaac, que era un cantant de nova cançó catalana, que no va tenir molt d'èxit, no va tenir molt de fortuna, però si hi ha una cançó que se li recordi, és aquesta cançó dedicada al Salvador Puig Antic, que es diu Amargalida, i que curiosament doncs, bueno, el senyor Isaac, tot i que ser amic d'aquest senyor, del Joan Isaac, i de vegades haver escrit cançons junts i fer recitals conjuntament, doncs no la va incloure. Mm. I que també bueno, doncs, Joan Isaac i companys seus doncs, han una mica criticat. El Lluís Llach, bueno, una de les raons que va argumentar és que el personatge de Margalida és un personatge que surt poc a la pel·lícula, que no té molta presència i tal, i per tant tampoc, no sé, una excusa, no? Perquè realment la cançó és preciosa i ja que parlem de Margalida, doncs personalment penso que el paper que li han donat a la pel·lícula és deplorable. Mm-hmm. Està masclista. És la noia... És una... La noia que... del principi que és acusada... No, va ser, doncs, sí, una noia que va conèixer el Puig Antic pocs mesos abans que la tinguessin, per tant va ser una història curta, però sembla que bastant intensa, i la llàstima és que la pel·lícula doncs, li otorguen a aquesta pobra noia tots els estereotips hippies, sí, hippie. I bueno, no sé, parlant 5 minuts amb el Ricard de Vargas d'aquest personatge, doncs hi ha quatre coses que va dir eren molt més interessants del que pugui sortir a la pel·lícula, no? I bueno, jo crec que l'han utilitzat com un dels ingredients comercials que requeria la pel·lícula. Mm-hmm. Clar, que podria ser salir un desnudo. Desnudo, l'amor. Desnudo, claro. És el personatge fa l'Ingrid Rubio, no? Sí. Si m'equivoco. Va, doncs escoltarem a Margalida. Marxar no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, fent-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Creix a les venes en llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un vers. Crida el nom del temps. nit arriba, pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Contrabanda FM, això és Assemblea Majares, que hem d'escoltar el senyor Joan Isaac, la cançó de Margarida. I, bueno, seguim comentant amb l'Eli l'últim número del Masala, que sé que tenia, bueno, pendents algunes notícies, volies comentar, ampliar... Sí, ràpidament, no?, perquè tampoc... Però, a veure, una de les coses que volia comentar, bàsicament, és la contraportada. És una entrevista amb la gent de l'Oficina d'Ocupació. L'Oficina és un projecte que ja porta 2 anys en funcionament i teníem curiositat perquè sí que quan van sortir van publicar la notícia i teníem curiositat per saber com els estava anant i com estava evolucionant el projecte. I us recomano que us la llegiu i que bueno, també si teniu curiositat us passeu per allà, perquè la veritat que és una feina guapa la que estan fent. Bueno, i més amb tota la polèmica que hi ha hagut aquestes setmanes arran del famós vídeo de l'oficina anti-moving contra el moving de l'Ajuntament. Sí, sobretot recalcar, no?, l'ocupació ja no és una forma de denúncia, és una forma d'acció, i que potser és el que diferencia una mica, no?, tot el rotllo de la, bueno, les campanyes que estaven per l'habitatge, no? Sí, doncs volia comentar això. Després un article que es diu Conociendo a Genera en la Mambo, que ens han facilitat les noies de la Mambo, en la qual ens expliquen una trobada amb un grup de dones que es diu Genera, que estan treballant amb les treballadores sexuals i bé, una mica doncs expliquen els dubtes, les qüestions que han sorgit al llarg d'aquesta conversa, no? Això per una banda, i després acabo amb una bona notícia que bé, no? Sí, sobretot perquè és un tema que havíem estat denunciant al començament del Masala i semblava com que estigués apagat, que és el que estava passant al carrer Carabassa, no? Però si m'ho preguntava l'altre dia, precisament. Doncs sí, i nosaltres també, no? Perquè sí que hi va haver uns primers mesos en què realment hi havia una resposta veïnal bastant visible, i després semblava com que estava mig mort i tal, i la qüestió és que estava en procés, no? I bé, la justícia ha ratificat doncs la posició dels veïns en el contenciós administratiu, i crec que hem de celebrar aquesta bona notícia perquè n'hi ha poques, n'hi ha menys les que hi hauria d'haver. I més segurament en el barri gòtic, no? Sí. En el mateix barri gòtic. Sí, sí. Home, el cas de Carabassa és un lloc tan emblemàtic que era molt fort, realment, no? Però bueno, és que hem vist tantes aberracions que tampoc t'estranya res, ja, no? Ah, doncs mira, des d'aquí ens agrada molt, precisament durant alguna època algun se'ns va passar pel cap, molt fugazment, de muntar o de participar en unes festes alternatives del gòtic. De les poques persones doncs, amb què doncs, se'ns va veure, podríem doncs, muntar alguna cosa, precisament amb l'associació de veïns del carrer Carabassa. I bueno, hi ha molt poca gent més, molt comptats realment, pot semblar sec i per a comptar. I bueno, la realitat és que al final doncs, vam acabar col·laborant amb les festes alternatives del Raval, on hi ha doncs, molts més col·lectius fent coses. Però bueno, precisament quan després semblava que tot, no, tot el tema del carrer Carabassa s'havia parat, jo mateix pensava que ja es donava que era una cosa que els veïns havien abandonat. Pues, bueno, doncs no, saber que estava, es guanya, no? Estava en letargo, però bé, al final ha sigut una victòria. Tot s'ha de dir, l'empresa en qüestió s'ha emportat una indemnització de l'Ajuntament, amb la qual tampoc ha sortit amb les mans buides. Com ha acabat pagant tots, entre tots, al final. Sí, però bé, el deixaran tal com està, o almenys no el destrossaran tant. Ja és alguna cosa. I no sé, jo crec que ja està. Si voleu més informació, doncs el Masala estarà al carrer la setmana que ve, I bueno, hi ha coses sobre el forat, hi ha coses sobre tota la zona de, també la Ribera, el Cardès, d'aquesta zona d'aquí. Tenim un article sobre Txetxènia, més coses, moltes coses. Internacional, també, no? Sí. Bueno, recorda el mail, el correu electrònic, un altre cop. Per contactar amb nosaltres, doncs massala@rebelnet.org. Fantàstic. I quan vulgueu, també els dimecres, de 5 a 9, al local, al carrer de la Cera, Ubis, a Ciutat Vella. Molt bé, doncs, bueno, ja heu vist que els companys del Massala, doncs, bueno, ens han invitat i han acceptat la invitació de moment, no? Però que bueno, que invitats esteu que vingueu, no?, a altres setmanes. Sí, i... està molt bé aquí. No? Molt bé, doncs ens agraïm molt que heu vingut. Doncs va, ficarem una altra cançó que ens ha portat el Deli. Vinga. Una senyora que canta molt bé. Aquesta em fa il·lusió, és Lima Sumac, i no sé si vols comentar alguna cosa. No, és la potència de la meva persona, és que no, mm-hmm. Es pot dir gran cosa. Sí, era un personatge, va tenir una vida molt curiosa i bueno, és una de les poques cantants de Perú, almenys que en aquella època pues, va sortir del seu país, en què bueno, això li suposa una fama una mica postiza i sobretot efímera. Però bueno, potser algú el reconeixerà com aquella dona que canta al mig del Machu Picchu i que el Charlton Heston l'escolta i embobat en una pel·lícula que es deia El Templo del Sol o alguna cosa així. S'assembla molt a un Tintín, a un nombre de Tintín, però no, no és igual el títol. Vinga, va, escoltarem una cançó que es diu Gopher. Gopher. Vinga, la senyora que suma. Esos locos, furiosos, increíbles. Llegan apresurados y nunca dicen para qué, ni de dónde proceden. Y enseguida te piden 2.000 francos, que casi siempre te han de devolver. O te quitan la toalla sin respeto, cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Te arrastran a lugares espantosos o bellos, y ni siquiera piden tu opinión. Y beben prodigiosamente, se ponen a cantar en cualquier parte, o arman la del gran dios en un bar miserable, por motivos nimios. Siempre, siempre avasallan, te compran un sombrero o unas flores, y un día salen al galope, quizás hacia los infiernos, qué desastre. Señora, caballero, muchachita asustada, de colegio de monjas progresistas, si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos increíbles, no lo deje escapar, llévelo a casa, son tiernos como niños, a veces tienen frío. ¿Quién sabe si es porque les han pegado duro? Duermen poco, se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones. Pero cuidan los libros, sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado. Tienen por fin el gran inconveniente. Se van, mas vuelven pronto. Duran toda la vida. José Agustín Goytisolo, que se llama Esos locos furiosos increíbles. Y nada, pues también comentar que este poema, entre otros, se ha leído muchas veces en los recitales que hacemos en el Ateneo Libertario de Sants, que son cada segundo sábado de cada mes, es decir, que este sábado día 11 habrá recital, que es un cabaret poético que está abierto a todo aquel que quiera venir para recitar o para escuchar a los que recitamos allí. Y nada, el Ateneo Libertario de Sants está en la calle María Victoria 10. Y esto es todo. Metro Plaza Sants. Plaza Sants. Cerca de Dolcinellas. Y ser puntuales. Hacer el favor. Bueno, nosotros mejor que no digamos nada de puntualidad. Bueno, pero avisa a la gente. Sí. Normalmente es a las 8:30. O debería ser. Que no penséis eso de, bueno, dicen 8:30, será a las 10. No. Como no, muchos a las 9. A ver, la mayoría de la gente llega a la hora. O sea, bueno, hay que llegar a la hora. Vale, pero por 8:30. Experiencia propia, pues bueno, se ha pillado que por cuestiones de horario, sí, pues se acaba d'hora y si realmente voleu anar y escolta tots aquests rapsodes fabulosos, participa. Vull a les 10:30 o una mica després, si la cosa s'ha animat, parem a recitar perquè, bueno, tenim històries amb els veïns, no?, que no volen que hi hagi gent més tard de les 11 i així que a les 11 xatem normalment o comencem a parlar molt fluixet. Sí, que si voleu gràcia, no? Escoltar o parlar amb veu normal, tenim que venir abans de les 10:30. I si pot ser a les 8:30 i així ho escolteu tot i podeu anar a recitar també. Sí, va, i a pica-pica, sempre que és molt agradable. Bueno, sí, normalment, molts cops, inclús cava i tot. Sí, sempre que vaig jo ja cava. Sí, la part que vist tu. Maria Victòria 10, barri de Sants, Ateneu Llibertí de Sants. I parlant del barri de Sants, us hem de dir una notícia. No és ni bona ni dolenta, però bueno, us hem de dir que els que suposo que volguéssiu pues, omplir en massa el Centre Entropia Activa per anar a veure l'exposició contra l'Anda FM 15 anys de Ràdio Lliure, pues, us avisem que no us hi presenteu perquè ara mateix han tancat durant uns dies, no sé si serà unes setmanes, però bueno, estan en un procés una mica de renovació, de veure cap on tira aquest projecte, i tot i que la distri segueix funcionant per la web, que em sembla que és entropiaactiva.com, si no m'equivoco, però .org, entropiaactiva.org, pues sí que el que és el centre cultural i les idees que es portaven s'han parat, i bueno, ara mateix pues, no podreu visitar l'expo, però en breu pues, us el tornarem a obrir, ja us avisarem, i també viatjarà aquesta exposició itinerant d'aquí molt poquet a l'Espai Obert, el nou Espai Obert, del barri de Sants, que ja ens estem abonant. Thank you. Sea un instante, deseamos descansar, soñamos con dejarnos, no sé, pero en cualquier lugar, con tal de que la vida deponga sus espinas, un instante tal vez, y nos volvemos, atrás, hacia el pasado engañoso, cerrándose, sobre el mismo temor actual que día a día, entonces también conocimos. Se olvida pronto, se olvida el sudor tantas noches, la nerviosa ansiedad que amarga el mejor logro, llevándonos a él de antemano, rendidos, sin más que ese vacío de llegar, la indiferencia extraña de lo que ya está hecho. Así que a cada vez que este temor, el eterno temor que tiene nuestro rostro, nos asalta, gritamos invocando el pasado, invocando un pasado que jamás existió. Para creer al menos que de verdad vivimos y que la vida es más que esta pausa inmensa, vertiginosa, cuando la propia vocación, aquello sobre lo cual fundamos un día nuestro ser, el nombre que le dimos a nuestra dignidad, vemos que no era más que un desolador deseo de esconderse. Bueno, ahora ya sí tu poema de la Gil de Viedma, que también es muy habitual entre els autors que llegim als recitals, als cabarets de l'Ateneu Llibertí. I el que escoltaven de fons, la música, és el Chick Corea, que és un pianista molt bo, i el que canta és el Bobby McFerrin, que és un tio que té la capacitat aquesta de fer meravelles amb la veu i pot imitar qualsevol instrument. I... com el de la Loca Academia de Policia, no? Semblant, però com una mica més seriós. Bueno, però si el veus en concert també és un tio... super cachondo. I també és un negrito així. Bueno. I res, que és un disc de la col·lecció Blue Note, que és una col·lecció que està molt bé, de jazz i de blues. I no sé, a mi m'agrada molt. A part que és graciós, és bona música i és amena, no? Sí, així compensamos, no? Té ritme millor. El soroll i la música que alguns diuen puta que a vegades portem, no? Pues bueno, l'estem escoltant encara a fons, eh? Ara tornem, ficarem una mica, pujarem aquesta que es diu Spain. Però bueno, pels amants del jazz, els recordem que hi ha un programa de jazz molt, molt guapo, molt veterà ja, que és el Bona Tarda Noctàmbuls, precisament pels noctàmbuls del fi de setmana, els dilluns a les 4, més o menys, el fa el professor Narváez, nostre entranyable Antonio Narváez, que bueno, al fi i al cap és qui ens va casar l'Edu i a mi, i bueno, sempre li tindrem un agraïment etern. Spain. Did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it panero. Encadenado, en medio de la soledad de todos. Sudor frío en la conversación y miedo, un muro. En medio de esos dos hombres que la conversación araña, la mano, de uñas que se rompen. Es en el agua donde está la vida suave. Beber solo sed en el vaso, que contiene el mar de la orgullosa tenebrosa ebriedad, que arrastran y la creen en pie, triunfal, hedionda. Las babosas gimen y se restriegan unas contra otras. Tú, la palabra que cae de mi boca, los alces que galopan enloquecido hacia la pradera leída, en el margen donde recobro la mujer robada, aquella de que Dios nos castró ayer en el origen. Yo. El sol me llama. El sol llama con su brillo. El fuego sabe. Más allá del nudo de dos lenguas en el aire, empozoñado y quieso y quieto, se entrevesca el beso. Una mujer en la tambladera, perdida, como tu sombra ya, entre sus cuerpos, en la habitación, fija, allá en un extremo, mientras habla, sin tocar jamás el nudo de sus bocas. Palabra impura y apostid, cortadle la lengua al que algo innecesario diga. Empezar. Empezar puesto que nada se ha escrito. Empezar como virgen desnuda, en el invierno, errando nacida hace un instante. Empezar ayer, por estar muerto, hablar entre el frío, ayer. Ayer. Nunca hemos salido del ayer. Morir para decir. La llave húmeda de la saliva de mi lengua. Habla, aciaga y arte mal hecho, inmoral, y en cambio, destilar el veneno. Cisnes caídos, aquí, sobre el papel. Y cirios midiendo con su luz la catedral que recorren vacía, en la que tu recuerdo se pudre en el altar de nuevo. Caras tiznadas contra el cristal. Tempestad para nadie. Cerebro del que todos han huido, pierna colgando. Nada hay entre mis piernas. Una oscura navaja en las gargantas, cortar la lengua del que diga más de lo que urge, del que hable por hablar y no se haya previamente quemado la lengua con la antorcha. Trapecio que muévese sobre la castración. Aquí fueron las bodas, aquí azoté con deseo su torso desnudo, con deseo quemando su lengua, fresca y joven, no movida, las alas lamiendo los muñones de lengua quemada. Aquí, ayer, y aquí golpeé, golpeé, y aquí fueron las bodas y las caras, tiznadas, mirando detrás del cristal, los ojos no nacidos, seca la mano del océano, allí me encerré, dentro de sus cabellos, aquí. Y el viento oyó mi nombre. 14 de agosto de 2004, dan comienzo las fiestas de Gracia. Un joven es apuñalado por un grupo de neonazis en plena calle Grande Gracia a la altura del metro Fontana. 4 meses más tarde, nuestro amigo Rougeau murió a causa de la puñalada en el cuello que le asestó el neonazi. El lunes 6 de noviembre comenzará el juicio contra sus asesinos. Se ha convocado una concentración para el lunes 6 de noviembre y siguientes, mientras dura el juicio, a las 9 de la mañana, delante del Palacio de Justicia, en el Paseo Lluís Companys, metro Arc de Triomf. Os esperamos. Antifascistas siempre. Contrabanda FM, això és l'Assemblea de Nanos, en 91.4, www.contrabanda.org. Pues bueno, després d'escoltar aquest poema i la música del Xic Corea, pues heu sentit aquesta cunya que han fet companys del Roger per pues recordar la concentració que es farà demà davant del jutjat, que es farà el judici, bueno, contra els agressors del Roger. Ja ha passat més de 2 anys, 2 anys i bastants mesos, del 14 d'agost del 2004, a les festes de Gràcia, pues que van agredir en aquesta baralla a Roger i a més gent, i bueno, ja sabem tots com va acabar. Aquí, bueno, és un tema que en parla diverses vegades i, bueno, pues tampoc cal afegir molt més, no? I, bueno, com que bastanta gent que ha passat per aquí i bueno, alguns dels majares pues coneixem el Roger, tampoc afegir més coses a bueno, a lo que, pues bueno, el dolor que les persones pròximes pues ja van viure i que segurament, pues malauradament ara, pues amb tota aquesta història hauran de reviure. Però si us volem dir això, que demà hi ha la concentració, que és a les 9 del matí davant dels jutjats, i que ho sapigueu tots i tots els que pugueu, vulgueu, i estar allà, doncs, bueno, recolzant la família, els amics més pròxims, doncs, bueno, que estigueu allà als jutjats, prop d'Arc de Triomf. I després hi ha més cosetes, que, bueno, poquetes, que us farem avui de gent, demà s'acaba el temps, però alguna més hi ha, no? Algun conflictiu? Bueno, a part del que ja hem dit del cabaret poètic, que no em vull fer passada, però ho torno a dir, que és el dia 11, el dissabte, a les 8:30. També aquest mateix dia hi ha un concert, una miqueta més tard, però suposo que ja sí que es pot arribar una miqueta tard. Sí. Això està bé per quan s'hagi de fer fora la gent de l'Ateneu. Clar, li diem que vagin al concert, i és a Can Vies, no. És per Can Vies, no? És per Can Vies, però és el Centre Social Ocupat Tòxics, que està a Cornellà. I bueno, comença teòricament a les 9 de la nit i tocaran Pirate Sound System de Kinky Cuckoos i Obrim Pas, que és el seu últim concert de la gira d'aquest any, i els beneficis es destinen a les caixes de resistència. Això què és? De Can Vies i dels Tòxics, m'imagino, no? Pues per anar fent una mica de guardiola pel que pueda acontecer. I a veure, l'entrada són 5 eurillos. Pues bueno, ahí está. I bueno, hi ha poques cosetes més, ho recordem, com fem cada setmana, que segueixen ahí fent activitats la gent de la Quimera, en el carrer Verdi 28, i que bueno, pues segueixen ara amb un cicle, després de fer una castanya de Porto de lo Alto, estan fent un cicle de cinema espanyol, de la transició i d'altres èpoques, i que fan com sempre aquests cicles que fan els dijous cap a les 9, 9 i mitja, també és una hora bastant flexible, i també se deixen amb els seus cursos de Linux. Precisament també jo us volia recomanar algunes. Ui, quan tenim una trucada i aquesta, va, passarem directament a veure. Vinga. Sembla que ja tenim aquí Eduardo Manos Tijeras. A veure, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona nit. Es sentiu tots els contertulians? Sentiu el... Vigila-los aquí. Sí, has vist, Edu? Ja et passarà les trucades de telèfon per la taula. Què, com estem? Bé, però bé, estem dins un cotxe aquí, la Dulceta i jo, per Caminos Tortuosos de l'Estepa Mallorquina. Sí. Ui, i què tal el retorn a les illes? Bueno, A territori espanyol, de fet. Pues fort, és estrany. Però bueno, reflexiu. Reflexiu. Sí, i bueno, sempre acaba portant noves coses, canvis. Sí, encara en els moments difícils, pues amb ànims, no? I aprenent. Sí. Sempre aprenent. Sí. Suposo, perquè mai encara no sabem si és tan, tan difícil arribar a comprendre el que és l'aprenentatge i les reflexions. Uh-huh. Però bueno, sí. Bueno, ens vas escoltant de tant en tant? Sí, quan puc us escolto. Uh-huh. Un dia us escolto per internet, però no sempre ho estic en disposició de poder escoltar. I no sempre ho està la tecnologia, tampoc. No, però la tecnologia va fent coses, jo crec. Sí, va fent, va fent. No sé, tan malament. Molt bé. I vosaltres què tal per aquí a Barcelona? Tu vas saludar el Roger, com ha anat? Ho saps alguna cosa o no? Bueno, ara mateix hem ficat ara una cunya i hem estat comentant que demà hi ha la concentració a les 9 de matí davant del jutjat, que, bueno, pues es jutjarà a tota aquesta tropa, que, bueno, ja ho saps, no? Què hem de dir? Ja n'hem parlat diverses vegades i, sí, i l'impunt és que han sortit i com es va tractar aquest tema, no? Però, bueno, demà és el judici. A veure què tal. Sí. Pues jo pues, continuaré intentant enviar les missives i escoltar i a veure si algun dia podem fer un sistema econòmic per poder participar en directe en el programa. Instal·larem aquí l'Skype algun dia. A contrabanda FM. Sí, molt bé. Què tal per... En su època postcatiana. Ui, què tal per Lusitània? Lusitània està molt bé, molt giro. És fix. Molt bé. Bueno, nano, ens truques a una hora una mica justa, eh? Ho sé, ja sé que estan acabant i que hi ha la capacitat d'un autobús. Sí, que anava per l'autobús un altre cop, em sembla. Sí, per l'autobús. Perquè no està aquí aprovejant la porta. Bueno, però no hem d'interrompre. No. Per a nada. Pues per tots molt grans per tothom i espero xerrar aquí a nou. Molt bé. T'esperem aquí potser, bueno, no sé quan, però t'esperem i ni que sigui... D'aquí un mes estaré per aquí. Ah, mira que bé. O si no, envia alguna carta. Ho farà, missives. Sí. Cartes bomba. Que aquesta setmana no tenim. Sí, en veritat aquesta setmana no sé si em vaig oblidar de dir que era la mateixa que enviava tothom, perquè tampoc havia tingut temps i... Curteta. Era curteta, estava bé. Però bueno, el que sí que tenim és una cançó que et dedicarem, que tu mateix ens has enviat. Sí. I que, bueno, aquí serà a tots, bueno, almenys a tots els majares originals ens agrada els Pixies i sempre qualsevol excusa és bona per escoltar-los. Bueno, ho podràs escoltar potser, no? Una miqueta si et deixo en stand-by. Sí. Stand-by. Bueno, doncs pues una abraçada a tu i a la Dolceta. Molt bé, igualment. I ens escoltem, escrivim i llegim. Vinga. La comunicació és nostra. Sí. Obrigado. Bueno, jo el que anava a dir molt de pressa ho diré. Són unes pel·lícules bastant xules que fan a la Filmoteca en la línia que parla del cicle de la Quimera. El Pico, a les 7:30, diumenge 12, i de prisa, a les 7:30, dimarts 7. Ahí queda. Bueno, ja per acabar dir que també són les festes al Clot i Camp de l'Arpa, que van començar el divendres que tocaven els Costa Rica i que segueixen allà a diferents carrers d'aquests dos barris. També hi ha les alternatives, organitzat per la carniceria i algun altre centre social d'allà, pues a davant, allà al carrer, davant de la carniceria, i algunes nits en el mateix centre social. Pues bueno, nois, això és tot. No sé si voleu fer més coses, alguna activitat, alguna cosa que es vulgui voleu anunciar, però aprovecho. No. Pues bueno, nois, fins ens veiem el diumenge. Ens escoltem. mitja que ve a les 7, fins a les 8 i mitja dinant 91.4, www.contrabanda.org. I agraïm molt, bueno, a l'Eli i al Jesús que hagin vingut avui i que hagin, bueno, pogut estar xerrant nosaltres i tenim, no, força xulo. Sí, no? Sí, ha estat un plaer, com sempre. Repetirem, no? Sí. Si voleu, sí. Sí, home, sí. Molt bé, doncs bueno, ja ho sabeu, els que ens hagueu escoltat ja heu tingut així vergonyeta de trucar o pel que sigui no heu pogut fer-ho, ho heu comentat algú, un mail, majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org, i pel que us voleu comunicar amb tota l'emissora, doncs contrabanda@contrabanda.org. I això és tot, no? Sí. Doncs va, una abraçada a tots i cuideu-vos.